Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin bize ulaşma sürecini konuşurken dedik ki her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderen Allah, onun hadislerinin ve sünnetinin ortada bırakılmasına karşı ikazda bulundu. Ne verdiyse peygamber alacaksınız dedi. Peygamber aleyhisselamı bir kargo görevlisi gibi göndermedi. Yani git insanlara Kur'an'ı bırak da ondan sonra sen geri gelirsin biz cennette seninle buluşuruz diye, haşa, böyle bir tasvirle göndermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i beyan etmek için hadisler de söyledi. Onlara da alacaksınız diye Kur'an-ı Kerim talimat verdi. Kural böyle. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi koltuğuna yaslanmış adamların, karnı tokların sünnetini, hadislerini hafife alabileceklerini önceden ikaz etti. Allah size Kur'an'da ne emrettiyse aynı yetkiyi ben de kullanıyorum, size emrediyorum, yasaklıyorum dedi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini Allah sahiplendi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kendisi bizzat sahiplendi. Ashab-ı kiram da bu mantıkla yola çıkıp örnekler üzerinden gördük ki din sevdasıyla, din yaşama anlayışıyla onun hadis-i şeriflerine sahip çıktılar. İleriki derslerimizde inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin, sünnetinin Allah'a rağmen, ne demek Allah'a rağmen? Yani Allah var, emrediyor, buna rağmen bir de ben de emrediyorum şeklinde bir helal koyma, haram koyma asla olmadığını, Allah'ın haram dedirtmek için peygamberi konuşturduğunu, bazen buna Kur'an ayetleri kalıbıyla ulaştırma yaptırıldığını, bazen de hadis kalıbıyla bize ulaştırılması sağlandığını söylüyoruz. Yoksa haşa, Allah'tan başka peygamber de dahil kimse din koyamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de kuldur. O hiçbir şekilde bana da ibadet edin dememiştir. Bana ibadet edin demeyen haramdır, helaldir de diyemez zaten. Allah'a ibadet edin dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah bunu da size haram ediyor. Kur'an'ında haram ediyor, benim lisanımda haram ediyor. Haram eden Allah'tır hep. Helal bırakan Allah'tır hep. Ne peygamber, ne de başka bir kul, kullara ilah otoritesi kullanamaz. Kullanmadı da zaten. Bu sebeple bu ayrıntıya inşallah hadis-i şeriflerin konumuyla ilgili değerlendirmeleri yaptığımızda buna temas edeceğiz. Demek ki Allah sahiplendi sünneti, hadis-i şerifleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ulu orta sözler değil dedi, sahiplendi. Ashab-ı kiram din gördüler. Onlardan da tabi'in nesli, yani Peygamber Efendimiz'i gören ashab-ı kiramı görmüş nesil, yani sahabinin talebeleri, olağanüstü denebilecek muhteşem bir gayretle, insanlık tarihinin tekrarı çok zor bir sadakat ve vefa örneklerini göstererek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini omuzladılar, deyim yerindeyse. Onlar hem ashab-ı kiramı bir hoca gibi alıp hocanın önünde talebe nasıl durursa o şekilde durdular. Bir yandan da kendileri de çok güzel hoca oldular. çok muhteşem bir sahne ortaya çıktı. Ashab-ı kiramın kaliteli talebeleri oldu. Bu kalite ihlas açısından kalite, zeka açısından kalite, performans açısından kalite. Çok yönlü bir kaliteli nesil yetişti ashab-ı kiram içerisinde. Onların talebeleri arasında aynı zamanda. Hadis-i şeriflerin bize ulaşmasında sistematik bir görüntü tabi'i nesli içinde başladı. Daha önce farklı açılardan temas etmiştik. Ashab-ı kiramın böyle hadis dersi vereyim filan diye bir derdi olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesindeki benden bir söz de olsa ulaştırın ha. Belki sizden alacak olanlar daha değerli olurlar şeklindeki uyarısından dolayı onlar din götürdüler. Dinlerini başka bir nesle taşımaya çalıştılar. Tabi'in neslinde hadis ilminin oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabi'in neslinin talebeleri çok ciddi bir gayret gösterdiler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin hilafeti dönemindeki hicretin 98-99. Senesine tekabül ediyor. Yani 100. sene diyelim. Hicretin 100. senesinde devlet ilkesi olarak, yani Ömer bin Abdülaziz'in talimatı ile hadis-i şeriflerin toparlanıp kitaplaştırılma süreci başladı. Ortalama Ömer bin Abdülaziz zamanı yaklaşık olarak ikinci neslin sonlarına doğru, yani tabi'in neslinin de sonlarına doğru yaklaşılan bir dönem demektir. Burada bize ulaşma mantığı içerisinde ele aldığımızda hicretin 100. senesinde, yani tabi'in neslinin yaşlılık döneminde ve bir sonraki nesle intikal ettiğinde hadislerde bir isnat sistemi oluştuğunu görüyoruz. Bunu izah edeceğim inşallah. İki, metin üzerinde, yani Peygamber aleyhisselamın sözü üzerinde ilmi çalışmalar başladığını görüyoruz. Üçüncü olarak da hadis taşınmasının, ki bu taşınmaya rivayet diyeceğiz biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talebesine, onun talebesinden onun talebesine, onun talebesinden onun talebesine aktarma, taşınma süreciyle ilgili bir ilmi kurallar silsilesi oluşmaya başladı. Ve dördüncü olarak da artık hadisle ilgili kitap çalışmaları başladı. Bu kitaplar alimler tarafından ele alınmaya başlandı. Tenkit edildi, övüldü, takdir edildi. Bilhassa Medine'de İmam Malik'in Muvatta isimli, El-Muvatta isimli kitabını yazması, Harun Reşit zamanında bu kitabın adeta devletin eğitiminde bir numaralı kitap gibi algılanmaya başlanması, hadis ilmiyle ilgili, yani mesela 180-190. Yıllara gelindiğinde veya 200. yıl bizzat yaşandığında şöyle bir anlayış ortaya çıkmış oldu. Filanca hadis biliyor, hadis kitabı yazmış. Tamam, aferin, çok güzel, yok öyle. Kim bu? Ne yazmış? Nasıl yazmış? İncelenmeye başlanıyor. Şimdi burada bu kavramları tekrar açıp bir iki örnek zikredeceğim. Şimdi hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ondan sahabi duyuyor. Sahabi Kufe'ye gidiyor, Basra'ya gidiyor veyahut da işte filan Mısır'a gidiyor. Resulullah bana dedi ki diyor. Yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan yere giderken biz şöyle yapmıştı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolunu şöyle yıkamıştı diyor. Namazda ellerini şöyle bağlamıştı diyor. Sahabi bilgi taşıyor. Buna rivayet ediyor diyoruz. Sahabi rivayet ediyor. Rivayet etmek, aktarmak demek. Bu rivayet kelimesi artık çok yoğun bir şekilde derslerimizde geçecek. Özel bir kavramdır. Rivayet ne demek? Bir kişi bir olayı anlatıyor, aktarıyor demek. Sahabiden mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 kişilik bir gruptayken bu sözü söyledi. Çok iyi anlaşılacak bir örnek olarak mesela veda haccında işte bir kayanın üzerine çıktı, şöyle konuştu diyor. Sahabi bunu naklediyor. Orada 3 kişi bunu dinlemişti, 10 kişi dinlemişti, kaç kişi ise. Sonra o sahabi geliyor Mısır'da, Kufe'de, Basra'da 1000 kişiye bunu anlatıyor. Özellikle insanlar etrafını sarıyorlar. Ya o nasıl hac yapmıştın, anlatsana peygamberle diyor. Hem çok böyle olağanüstü bir hatırayı bizzat canlı yaşayalım istiyorlar. Peygamberi göremedik, bari onu göreni görelim diyorlar. Hem de din öğrenmek istiyorlar. Birinci ağızdan, olayı yaşamış insanın ağzından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinle ilgili emrini öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi 3 sahabi, 10 sahabi neyse dinlemişti, o 1000 kişiye anlatıyor. O 1000 kişi hatıra dinledik, askerlik hatırası deyip bir kenara çekilmiyor. Çünkü herkese Resulullah bize demişti ki bir ayet, bir hadis de olsa başkasına anlatın bunları demişti. Öbür Müslüman bunu duyduğunda, tabi'i dediğimiz yani ikinci nesil bunu duyduğunda onlar da o iman heyecanıyla yola çıkıyorlar. Sen bunu anlatıp sevap kazandın, ben de anlatayım, ben de sevap kazanayım diyor. Kimse dağarcığını doldurmak için değil, dinini yaşamak ve yaşatmak için çalışıyor. Yani bir bilgi birikimi ya da imtihan olacağız bundan, imtihanda çıkar bu sorular, bu hadisleri ezberleyeyim değil derdi. İki derdi var herkesin, sahabinin ve sahabiden sonraki neslin. Ben Resulullah'ın dinini öğreneyim sallallahu aleyhi ve sellem, aktarayım kıyamete kadar bu bilgi taşınsın, ben de sevap kazanayım. Çünkü herkes neye inanıyor? Benim anlatımımla 10 kişi mesela abdesti anlattım. Osman İbni Affan Resulullah böyle abdest almıştı diye öğretmiş. Osman'dan filanca duymuş, o da filancaya aktarmış. Bütün bu mesela 3. anlatan kişi 50 kişiye öğretmiş. 50 kişi abdest aldı. 50 kişinin abdesti onlar için sevap. Onlar kimden öğrendiyse 50 sevap ona yazılıyor. O 50 kişinin sevabı 51 oluyor, Osman İbni Affan'a yazılıyor. 52 sevap da Resulullah'a yazılıyor. Çünkü dinde kural nedir? Bir iyiliği aktaran, o iyilik yapıldıkça o sevabı alıyor. Dolayısıyla bugün, bu şu takvimin gösterdiği günde, şu dünyada misal 3 milyar abdest alınmıştır diyelim. Namaz kılan Müslümanlar günde 5 defa abdest alıyorlar ortalama. Şu kadar Müslüman namaz kılıyorsa 3 milyar abdesti. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine 3 milyar abdest sevabı yazılıyor. O abdesti Osman İbni Affan aktardıysa 3 milyar sevap da ona yazılmış oluyor. Tabi rakamlar tarih boyu ilerledikçe geridekilerin sevabı artıyor. Yani ben öğrettim, hocalık ücretimi de aldım, emekli oldum, bizim çocuklar da hep hoca oldu şimdi, öyle öğretmenlik mesleğinde var. Din öğrettiğin zaman insanlar o dini yaşadıkça sana sevap geliyor. Kötülük öğreten için de böyle, işin aksi tarafı tabi. Kötülüğe sebep olan da, bir melaneti ilk defa bir köye sokan da, o melanet orada işlendikçe defterine yazılıyor. Sen öldün gittin, kemiklerin çürüdü mezarda, ama melekler sana o vebali hala yazıyorlar. Çünkü senin açtığın çığır kötü bir şekilde devam ediyor. Bir cami açmak da böyle, gençlerin harap olduğu bir oyun merkezi açmak da böyle. Hayıra delalet etmek hayırdır kıyamete kadar. Şimdi birinci şahıs, ben Resulullah'ı gördüm dedi. İkinci şahıs, ben Resulullah'ı görenden şöyle duydum dedi. Üçüncü şahısı aktardı. Dördüncü şahısı aktardı. Dördüncü şahıs, Küfe'de bir mescitte kalkıp, yani o ilk dönemi anlatıyorum, biz şimdi burada konuşurken Resulullah dedi ki diyoruz, en büyük ihtimalle de Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Resulullah dedi diyoruz. Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvağı şöyle kullanmış diyoruz biz. Ama hicretin 150. senesinde Küfe'de, Basra'da, Şam'da bir hoca, cuma hutbesi okuyan birisi, Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah şöyle dedi demiyordu. Bana filanca anlattı. Ona da filanca anlatmış. Ona da ashab-ı kiramdan filanca anlatmış. Resulullah böyle yapmış. Dolayısıyla bizim 5 dakika dinlediğimiz hutbe, onların döneminde en az 7 dakikaydı. Kim, kimden duyduğunu söylemesi gerekiyor. Biz İhya-ül-Umuddin'den okuduk diyoruz. Onlar İhya-ül-Umuddin'den okuyamıyorlardı. Bana hocam filanca söyledi. Onun da hocası filancaymış. Onun da hocası filancaymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Deyiver. Bu işleme isnat deniyor. İsnat duvarı diye bir şey vardır Anadolu'da. Hele Karadeniz'de, yamaç yerlerde toprak çökmesin diye isnat duvarı yaparlar. İstinat denir buna. Bir şeyi bir şeye yaslamak demek. Toprağın yaslandığı beton, taş zemine isnat duvarı, istinat duvarı diyoruz. İki türlü de kullanıyoruz. Ben hocamdan duydum deyip sözü hocama dayıyorum. Hocam da hocasına dayıyor, o da hocasına dayıyor. Böyle çok zevkli bir sistem oluşturdular. Herkes der ben ondan duydum, ondan duydum. Öyle değil. Bu sefer ileriki dönemde göreceğiz inşallah. Ben diyorum ki hocamdan duydum, hocası filanca ona demiş, o da filancadan duymuş. Böyle bir hikaye anlatıyorum ben. Ama herkes biliyor. Ben filan tarihte filanca mescitte hocamdan o hadisleri okudum, belge var elimde. O okuduğum hocam da ulu orta bir adam değil. Bu işleri bilen bir adam. Onun da hocası filancadan filan yerdeki Medine'deki mescitte okuduğunu biliyor herkes. Onun da filan sahabi gördüğünü biliyorlar. Herkes biliyor ki o da filanca sahabiyle görüştü. Birisi çıkıp derse ki senin hocan iyi adam ama onun hocası filanca çok zeki bir adam değil. Böyle dendiği zaman o hadisin isnadında sıkıntı var deniyor. O hadise zayıf hadis deniyor. Zayıf hadisi din olarak kullanamıyorsun bu sefer. Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim ile diğer hadis kitapları arasında bu fark var. Sahih-i Buhari'nin ve Sahih-i Müslim'in hadislerinin tamamında bu güvence var. Nedir o güvence? Kim kimden duyduğu belli, sağlamlar sağlamlardan duymuşlar. Burada çok enteresan bir örnek, İmam Malik'ten rivayet edeceğiz. İnşallah sık sık El-Kifaye fi ilmir rivaye isimli bir kitap söz edeceğiz. Hatib Bağdadi'nin hadis ilmiyle ilgili bir kitabıdır. Kitap çok değerli, hadis kriterleri belirleyen kurallar açısından çok değerli. Bu kitaptan nakil yaptığımız zaman Allah'ın izniyle noter belgeli konuşuyoruz demektir. Yani ulu orta bir, çünkü Hatip Bağdadi yüksek otoritede, otoriteli bir alim. Rahmetullahi aleyh. Burada İmam Malik diyor ki, ondan naklediyor. Din dediğin şey, senin gözünde neyse, ilim o olmalı diye bir mesaj veriyor. Diyor ki, ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Yani ilim, ki İmam Malik'in ilmi işte ayet, hadis öğrenecek, benim için dindir. Dini Kimden alırsam ben ilmi ondan alırım. Sonra örnek, enteresan bir örnek veriyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin mescidini gösteriyor. Mescitte işte direkler var ya Mescid-i Nebi'de. Şu direklerin önünde hoca olarak oturan 70'ten fazla insanla karşılaştım diyor. Hiçbirinden ben hadis okumadım diyor. Cümleye dikkat edin. İmam Malik ne diyor? Peygamber aleyhisselamın mescidinde direkleri gösterip 70'ten fazla ders okutan insan gördüm. Hiçbirinden ders almadım ben diyor. Onların her biri bir ev dolusu altın kendisine emanet edilse ya da devletin beytül mali kendilerine emanet edilse %100 güvenli adamdılar. O açıdan bir güven sorunları yoktu. Ama din teslim edecek ilmi, akli melekeleri yoktu. Ben onlardan din almadım diyor. Koca koca adamlardan din almayı uygun görmemiş. Bu adamlar hırsız değil. Para çalan insanlar değil. Ama ilim güvencesi sağlayacak çapta ilmi kabiliyetleri yok. Sonra Muhammed İbni Müslim, İbni Ubeydullah, İbni Abdullah, İbni Şihab isimli bir isim veriyor. Biz diyor, onu duyduğumuz zaman diyor, çok genç yaşta bir delikanlı olduğu halde, kapısında izdiham oluşturduk diyor. Çünkü o sıradan bir alim değildi. Bu İmam Malik'ten aktardığımız hatıra, bize neyi gösteriyor? Bir isnat sistemi oluşturmuşlar. Bu hadisleri, ilmi, herkes ben duydum hacca gittiğimde anlatmıştı diye oğlu orta konuşmuyor. Bir ilmi kapasite, anlayış yakalanıyor. Onu sen yakaladıysan seni de hadis anlatabilir birisi sayıyorlar. Çok değerli insan olman başka şey, hadis için uygun olman başka şey. İmam Malik bunun çok güzel bir örneğini veriyor. Evet, dedik ki 4 şey öne çıktı. Hadisleri konuşacak bir isnat sistemi oluşturdular. Zincir diyebiliriz, dayanak oluşturma diyebiliriz. Kim kimden duydu? İkinci olarak da Resulullah dedi ki sözünü nereye oturtuyorsun? Filancaya. Bu sözü oturup tefekkür ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş. Doğru. Peki bu sözü filan tarihte söylemiş. Başka bir tarihte de şöyle söylediği naklediliyor. Medine'deki bir hadis hocası şöyle dedi diyor. 3 diyor mesela. Basra'daki hadis hocası da 5 dedi diyor. Oturup bu metinlerin yani o iki hadisin her biri üzerinde çalışma yapmışlar. Şöyle diyebiliriz. Kim konuştu da araştırılmış, konuşulan nedir de araştırılmış. Buna metin üzerinde çalışma diyebiliriz. Metin çalışması. Metin dediğimiz zaman bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kastediyoruz. Burada alimler özellikle hadisi şerifleri beğenip beğenmemek gibi bir seçeneği ortaya koymamışlar haşa, öyle değil. Ama bir hadisin nakledilişi esnasında onu anlatan sahabinin, sonraki talebesinin, ondan sonraki talebenin yanlış anlayabileceğini, üçü beş edebileceğini zannetmişler, tahmin etmişler, yorumlamışlar. Örnekler üzerinde ileriki dönemlerde yoğun konuşacağız inşallah. Bir isnat sistemi, bir de metin inceleme sistemi oluşturmuş. Bu ikisinden hadis rivayet ilmi diye bir ilim oluşmaya başlamış. hadis rivayet ilmi, yani yavaş yavaş hadis rivayeti uzmanlık konusu haline gelmiş. Bunun üzerine de tahmin edebileceğimiz gibi eserler yazılmaya başlanmış. Yani bildiğimiz Ahmet bin Hanbel'in, Buhari'nin ve diğer ne kadar hadis kitabı biliyorsanız bunların yüzde belki 80'ine yakını, ana kitapların yüzde 80'ine yakını 250. yıla kadar hep yazılmıştı yani. 250. yıla gelindiğinde yazılmış bitmişti eserler. Ondan sonrakiler hep tamamlama, açıklama, eksikleri giderme şeklinde yazıldı. Burada kardeşler, bugün Müslümanlar olarak hepimizin minnetle anması gereken ve önünde saygıyla durmamız gereken çok büyük bir külliyatla karşı karşıyayız. Bu külliyatı işte hadis kitaplarını kastederek söylemiyorum. İnsan emeği külliyatı başta olmak üzere, insan emeği külliyatı diye bir külliyattan söz etmemiz gerekiyor. O emeğin küçücük bir ürünü olarak da on binlerce cilt kitap yazılmış. Ama bu ümmet birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, hatta beşinci asıra kadar insan emeğini, insan alın terini bu kadar yoğun hiçbir yerde görmemiştir herhalde. Piramitler yapılırken belki firavunlar büyük köle çalıştırmışlardır ama köle veya ücretli insan çalıştırmışlardır. Hadis-i şeriflere hizmet için çalışan bu on binlerce insan arkadaşlar, sadece Allah'ın rızası karşılığında çalışmışlardır. Hata da yapmışlar, eksik de bırakmışlar ama çalışmışlardır. Sık sık örneklerle karşılaşıyoruz, karşılaşacağız da, hadis hizmeti esnasında karşılaşılan bu büyük örnekler, bu cömert örnekler, can veren, uykular feda eden, lezzetleri yok sayan insanların emekleri, kıyamete kadar unutulmayacak Allah'ın izniyle. Bu aynı zamanda bir peygamber sevgisini aleyhissalatü vesselam yansıtıyor. Çünkü seven sevdiği için fedakarlık yapmalı. Kuru bir aşk değil ortadaki, ciddi bir sevgi. Bu sevgi içinde uykusuz kalmak vesaire en basit şeyler olmuş. Burada Abdurrahman İbni Mende isimli bir zat, hicretin 383. yılında doğduğu aklımda şu anda, yani 350'lerden sonraki insanlardan, ikinci kuşaktan bile değil, yani Buharilerden filan değil, sonraki nesilden Şurbe bin Haccac isimli bir hadis alimi var. Çok enteresan ifadeye dikkat ediniz. Aralarında günlük konuşmalar, sevişmeler, sempatiler neye dönüşmüş sonunda? Bu Şurbe bin Haccac diyor ki, kim bana hadis hocalığı yaptıysa, yani hadis hocalarımın kölesi olmayı kabul ederim diyor. Haccac, Şurbe bin Haccac böyle bir söz söylemiş. Yani bizim ifademiz nasıl şimdi? Ben hocalarımın kölesiyim diyor. Çok olağanüstü, nezaketli bir hadis. Yani hocalarımın kölesiyim. Bu Abdurrahman İbni Mende rahmetullahi aleyh bir yerde duymuş. Şurbe bin Haccac diyor ki, hadis hocamın kölesiyim. Kalkmış ayağa, bilin insanlar demiş, benden hadis okuyan talebelerime de köle olurum demiş. Bu işte bugünkü nesil olarak bizim hangi zirveye doğru koşmak durumunda olduğumuzu gösteren enteresan bir duygudur. Biri bana Resulullah'ın hadisini öğretene köle olayım diyor. Öbürü de benden Resulullah'ın hadisini dinleyene köle olayım diyor. Tabii biz şimdi kölelik nedir, böyle şeylerden pek haberimiz yok. Yani çok severim onu filan değil. Kölelik hürriyetimi feda ederim anlamına geliyor. Ve bir insanın hürriyetini feda etmeye talip olması, böyle şakası bile yapılacak bir şey değil. Ama ciddisini söylüyor. Hocasına hürmet ediyor, talebesine hürmet ediyor. Yani Şu'be bin Haccac, hocasını hadisten dolayı tazimle karşılıyor. Abdurrahman İbn-i Mende de talebesini hocası gibi kabul ediyor. Neden? Çünkü gaye ünvan kazanmak, medrese hocası olmak değil. Gaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine hizmet etmek. Bana hocam olduğun için bu hizmete sebep oldun, ben sana köle olayım diyor. Benim bildiğim hadisleri taşımama yardım ettin, ben de sana köle olayım. Hoca talebesine, talebe hocasına hayran, böyle muhteşem bir silsile kurmuşlar. Burada arkadaşlar, bir örnek zikredeceğim. Yani umuyorum Allah-u Teala bize de nasip eder. Çok da nasıl söyleyeyim, böyle uygulanabilir bir örnek de değil ama çocuğu olanlar için babalık örneği, gençler için de gençlik örneği, bizim nazarımızda hadis okumak, hadise ilgi göstermek ne anlama geliyor? Bu dinin, peygamberinin sözlerini bugünlere taşıyanlar nasıl taşımışlar? Bunu hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar, Siyer-i Alam-ın Nübelâ'da 20. cildin 305. sayfasından naklediyorum. Burada önemli bir not zikredeyim. Siyer-i Alam-ın Nübelâ bir hadis alimi olan Zehebi'nin kitabıdır. Ama isnatla anlatır anlattığını. Biri varmış, bir yokmuş, bugünkü haberlerde böyle çıkmış diye bir cümle yoktur. Kimden, nerede duyduğunu söyler Zehebi. Bu sebeple Siyer-i Alam-ın Nübelâ dediğimiz zaman menkıbe değildir. Tarihi bir bilgidir, dayanaklı bir bilgidir. Rahmetullahi aleyh, çok muhteşem. Yani Siyer-i Alam-ın Nübelâ'yı konuşmaya gerek yok. Zaten sık sık dikkat ediyorsanız ismi geçiyor. Rahmetullahi aleyh. Ebu'l-Vakt Abdü'l-Evvel İbni İsa El-Harawi isimli bir zatı naklediyor. Bu zat 7 yaşında iken, dikkatinizi çekiyorum, 7 yaşındayken 465 yılında, Hicret'in 465'in yılında 7 yaşındaymış, Buhari derslerine katılıp icazet almış. İcazet almak sembolik bir ifade değil. Birinci hadisten son hadise kadar dinlemiş, hocası da bakmış, iyi dinliyor, imtihan etmiş, icazet vermiş. 7 yaş. Bizde elif cüzünü çözen 7 yaşında allameden sayılıyor. 7 yaşında. Bu zatı, babasını, hocalarını nakleden olaylardan zikrediyor. Bu Ebu'l-Vakt'a ait bir hatıra burada var. Bu hatırayı, yani nereye örnek verdiğimi toparlamaya çalışıyorum. Şimdi çocuk eğitimi desem oturmuyor bir yere. Fedakarlık desem yani yapılabilir bir şey değil. Yahu ne değerli adamlarmış desem hep diyoruz zaten. Ben bir şey demeyeyim, olayı anlatayım. Zeyb'in anlattığı gibi buradan size nakledeyim. Kirman isimli bir yere gittiğinden naklediyor. Küçük yaştaki bir olayı nakledecek. Bu Kirman'a Ebu'l-Vakt isimli zata gitmişler. Önüne gittik, oturduk, elini öptük diyor. Hoş geldiniz, buyurun diye sormuş. O da demiş ki, özellikle sana geldik demiş. Ziyarete geldik. Ve ben senin hadislerini kitaptan okudum. Şimdi de bizzat senin huzuruna çıkmak istedim. Bana hatırlarını hatıralarından naklet, icazet ver. Yani bir alemi ziyarete gittik, kabul et demiş. Sonra Ebu'l-Berekat'a giden birisinin, Ebu'l-Vakt'a giden birisinin hatırasından naklediyoruz. Sonra biz işte hatıralarını dinlemeye geldik senin filan deyince ağlamaya başlamış bu zat. Sonra da ellerini kaldırıp dua etmiş, mahcup etme ya Rabbi beni demiş. Bunlar beni adam zannetip geldiler buraya filan vesaire. Şimdi onlar ona tazim ediyor. O kendini yere çalıyor, küçük görüyor. Bu niye ağladığına merak etmiş. Demiş ki yavrum ben de çok genç yaşta hadis okumaya başlamıştım. Babam beni Afganistan'da bir yerden, Herat'tan Boşank diye bir yere götürdü demiş. 10 yaşından küçüktüm o zaman. Olay burada başlıyor. Bu Ebu'l-Vakt isimli zat, karşısında bir çocuk görünce kendi çocukluğunu hatırlamış ve ilk defa hadis okumaya gidişini anlatıyor şimdi. Dikkat ediniz. 10 yaşından küçüktüm diyor. Yola çıktık. Babam beni hadis okumaya götürdü. Yola çıkarken bana iki tane büyük taş verdi diyor. Dikkat edin arkadaşlar. İki büyük taş verdi. Hem gidiyoruz hem taş taşıyorum ben diyorum. Babam da kızar diye taşları atamadım diyorum. Biraz yol aldık epey. Babam baktı ki ben yoruldum. Yoruldun mu yavrum demiş. Çok yoruldum demiş bu. O zaman biraz daha devam et demiş. Biraz daha devam etmiş. Bakmış ki topallamaya başladı. Taşları at yavrum demiş. Taşları atınca rahat yürümeye başladım diyor. Rahat yürümeye başladım. Sonra babası da meğer bir alim zat imiş. Şimdi kervanla gidiyorlar. Yani neresi olduğunu bilmiyorum ama herhalde bir mahalleden öbür mahalleye değil, yani bir şehirden öbür şehire gidiyorlar. Yanındaki kervandakiler çok önemli, inceliğe dikkat ediniz. Bakıyorlar ki yaşlı bir adam 10 yaşından küçük bir çocuğu yürütüyor. Ondan sonra bir de taş veriyor çocuğun eline. Koca taşları taşıyor, dur lan zalim bu adam diye merhamete gelmişler. Demişler ki şeyh demişler, ver şu çocuğu bize, biz bari bindirelim hayvana. Yani çocuğa sen eziyet ediyorsun, bari sende merhamet yok, bize ver demişler. Arkadaşlar, yani cümleyi aynen okuyacağım. Adam ne cevap veriyor? Ma'adallahi en nerkebe fi talebi ehadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza buyursun, Resulullah'ın hadislerini öğrenmek için çıktığımız yolda hayvana binmeyiz biz demiş. Bel nemşi. Bilakis ayaklarımızın üstünde gideceğiz. Biz hadis öğrenmek için yola çıktık. Ve izâ aciz. Çocuk hepten yürüyemez olursa erkebtu ala ra'si iclalen li hadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer çocuk yürüyemez olursa ben onu başımın üstüne korum, çünkü o hadis öğrenmeye gidiyor demiş. Burada arkadaşlar, bu sahneyi biz filmlerde izleyebiliriz. Yapabileceğimiz, yaptığımız bir iş değil maalesef. Dikkat edin, çocuğu psikolojik olarak zorluğa alıştırıyor. Pop poplayıp, hadi cicim yavrum ben seni taşırım değil, taş taşıttırıyor çocuğa. Medreseye gittiğinde iyi bir dinlensin, orayı cennet bilsin diye. Hayvana bindirmiyor, Resulullah'ın hadisini öğrenmeye giderken deve sırtında gitti dedirtmeyecek melekleri, ayaklarıyla yürüyerek gidiyor. Halbuki farz değil, vacip değil. Peygamber aleyhisselam kendisi bizzat hayvana binerek gitmiş gideceği yere. Olsun, içinde bir saygı fırtınası var, tazim var. Sonra Hoca Efendi anlatmaya devam ediyor. Bu şekilde biz de hocamıza gittik diyor. Biz gittiğimizde oturmuşlar, yemek yemişler. İlk hocasıyla karşılaştığında, notlarına bakıyorum. Hocası bunu imtihan etmiş. Sonra bu hocasıyla ilgili hatırasına, bu sözünü ettiğimiz babasının taş taşıttırdığı hocası bir gün rahatsızlanmış. Çok zikreden birisi, ziyaretçileri gelmişler. Ziyaretçilerine demiş ki, herkes bildiği bir hadisi okusun demiş, boş durmayın burada demiş. Yanındaki de demiş, işte rivayetini zikrederek, men kâne âhiru kelâmi la ilâhe illallah dehalel cennete. Kimin en son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girer diye hadis okumuş. Bu sefer gözlerini kaldırmış, ya leyte kavmi ya'lemun bima gafara li rabbi ve ce'aleni minel mükremin deyip gözünü kapatmış. Yasin-i Şerif'ten ayetle cevap vermiş. O ona hadis okuyor. Bu da ayetle cevap vermiş. Keşke kavmim, Rabbimin bana ikram ettiği şeyleri bilseler demiş, kapatmış ağzını. Babasının taş taşıttırarak hadis okumaya götürdüğü adam. Burada arkadaşlar, iyi bir Müslüman öğrenci talebe olma şartları zordur. Muhakkak taş taşımalıdır. İşte aksi takdirde son nefesi ayet olmaz. Bunu örneklendirmiyoruz. Hadis-i şerifleri bize ulaştıran neslin azmini, fedakarlığını konuşuyoruz. Bu ümmet bir sabah kalktığında masasının üstünde hadis kitabı bulmuş bir ümmet değildir. Kur'an'ı da öyle masasının üstünde bulmadı bu ümmet zaten. Bu ümmet her sabah uykusuz gözlerle mescide giderek Kur'an ve hadis buldular. Sabaha kadar yatanlar sabahleyin hadis buldular diye bir hatıra yoktur. Sabahlara kadar uykusuz kalanlar, akşama kadar medreselerde ömür geçirenler, sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin külliyatıyla karşılaştılar. Biz bu nimeti hazır bulduk. Hiçbir emeğimiz yoktur dense, mübalağa olmaz. Biz sınıf geçmek için okuduğumuz kitapları onlar cennete girmek için yazdılar. Biz maaşa bağlanırız, hoca oluruz diye umut ettiğimiz şeyleri onlar melekler görsün, Rabbimiz bizi kaydetsin diye yaptılar. Aramızda çok büyük farklar var. Bu farklar kapanmaz farklar mıdır? Öyle bir şey söyleyemeyiz. Olur ki Allah içimizden bir tanesinin emeğini, gayretini bunlarınkine muadil tutar. Allah için zor şeyler değil bunlar. Her şey ihlasla ve samimiyetle ortaya çıkıyor. Burada bu zatın belki yüzlerce örneğini zikredebiliriz. İlk ve son örnek değil bu. Yüzlercesi zikredilebilir. Ama bilmemiz gereken şudur. Hadis-i şerifler bize bu emeklerle gelmiştir. Bunlar da tarihe geçmiş 3, 5, 10 örnekten bir tanesidir. 5 tanesidir, 100 tanesidir. Tamamı değildir. Eğer bugün biz ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük mirası, bu emeği saygıyla, hürmetle karşılayamazsak, bu vefasızlığımız bedel olarak bize ödettirilir. Önce bu büyük çalışmayı bu büyük emeği hürmetle karşılamayı bilmek lazım. Ondan sonra da Allah önümüzü açsın diye dua ederiz. Bu insanların emeği hadis-i şeriflere hiçbir şekilde ilave puan getirmemiştir. Yani insanlar bu Allah dostları, bu hadis ricali adamları bu emeği vermese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri aynı hadislerdi. Bunlardan dolayı hadisler değer kazanmadı. Bunlar o hadislerden dolayı değer kazandılar. Yani biz burada bu şahısları yüceltmiyoruz. Hak ettikleri noktada tutuyoruz. Eğer bunlara saygısız davranırsak, bunları yok sayarsak, yahut da bunları sıradan bir kırtasiyeci kimliğiyle ele alırsak, bunun Türkçesi şudur. Biz aslında zarfa da değer vermiyoruz, zarfın içindekine de değer vermiyoruz. Çünkü bunlar bu emeği vermeselerdi, İsrailoğullarının ve diğer peygamberlerin, ümmetinin yaptığı şey, bizim ümmetimiz tarafından da yapılmış olurdu. Yani onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin mirasını yok saydılar. Uydurdular, uydurdukları peygamberlerinin yerine geçti. Ama bizim ümmetimizin alimleri, büyükleri öyle yapmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kelimenin bile kaybolmadan bize taşınmasını sağladılar. Belki bu arada 100 tane 200 tane kelime kayboldu. Belki 200 tane hadis hiç yok. Söylendi, unutuldu. Allah öyle takdir etmiş. Onların bize ulaşması gerekmiyormuş demek ki. Gerekseydi Allah onları da bize ulaştırırdı. Bizi bu ilgilendirmiyor. Böyle geldi, yani bu saygı, bu ihtimamla bugünlere geldi. Eğer biz bu adamlarla beraber dirilmek istiyorsak, bu ihtimam, bu saygıyla öbür nesle taşımamız lazım. Okumuyor olsak da, anlamıyor olsak da, kütüphanelerimizde Bukhari olmalıdır. Hatta hiç Arapça bilmeyen bile Arapça nüshasını dahi kütüphanesinde tutmalıdır. Artık dünyadan kağıt üzerinden kitap okumak kalksa da bir gün, dijital olsa da her şey, biz yine Bukhari'yi üzerimizdeki hakkı sebebiyle kütüphanelerimizde tutmamız lazım. Hatta Bukhari köşesi diye köşe yapmamız lazım. Ama bizim hasretimiz Muhammed bin İsmail el-Bukhari'ye değildir. Muhammed bin Abdullah'ın sözlerinedir bizim saygımız sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Bukhari isimli bir dosyanın içerisinde bulduğumuz için Bukhari diye birisine saygı gösteriyoruz. Adı Bukhari değil de Ahmet diye biri olsaydı, Ahmet diye birine saygı gösterecektik. Her halükarda bugün ümmeti Muhammed, bu büyük ilgi, bu büyük hizmetle peygamberini bulmuş, peygamberine kavuşmuştur. Eğer Müslümanlar kıyamete kadar bu silsileyi devam ettiremez de, işte 2000 filan yılında bu saygı zinciri, bu alaka bir yerde kopacak olursa, koparanlar zor hesabını verecekleri bir hata irtikap etmiş olurlar. Biz her halükarda sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizle olan sevgi bağımızı, saygı bağımızı pratiğe dönüştürüp Müslümanlar olarak bir hadis ilmi, bir hadis kültürü, bir hadis saygısı, bir hadisten lezzet alma anlayışı sürdürmeliyiz. Bunun için bir Müslüman, bir konuşmada şu mantığı kökten reddetmelidir. Nedir o? Ben konuşma yapıyorum, misal örneklendireyim. Diyorum ki, işte Yunus Emre dedi ki, Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Güzel. Bunu nakletmekte hiçbir sakınca yok. Sonra diyorum ki arkadaşlar, zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmamış mıydı? Cennetteki ırmakların sesi şöyledir. Bu berbat bir şey. Çok berbat bir şey. Yunus'u da batırdın, kendin de battın o arada zaten. Kimdir Yunus? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doğrulamak için gelecek. Bütün Yunuslar ona kurban olsunlar. Burada görünürde bir hata yok gibi görünüyor ama idrak hatası var burada. Yunus'un şiirini biz herhangi bir hadisin daha iyi anlaşılması için kullansak ona bir anlam verebilirim. Yunus'u iyi anlamak için hadis kullanamam ben. Bunu biraz daha titiz, biraz daha ince düşünceyle ayarladığım zaman, alimallah, hadislerin yazıldığı bir kitabın kenarına Yunus'tan şiir de yazmam. Çünkü aynı kategoriden değiller. Burada özellikle Yunus Emre'yi tahkir gibi bir gaflet içinde değilim. Yani Yunus Emre Allah diye yüreği yanmış bir insan. Onunla bir alıp vereceğim yok benim. O da razı olmazdı. Peygamber onun şiirlerini desteklemek için konuşuyor dense, o da sağlığında bunu kabul etmezdi zaten. Bizim şu anlayışla, yani bu çocuk Resulullah'ın hadislerini okumaya gidiyor. Deveye binmesi çok ayıp. Hadis okumaya giden yürüyerek gitsin diyen babanın anlayışıyla. Bu anlayış aynı olabilir mi? Yunus Emre ile peygamberi aynı sayfada anlatmak anlayışı olabilir mi? Veya Yunus Emre değil de filan şair. Yani Yunus Emre'yi çok bilindiği için örnek veriyorum. Necip Fazıl olsun, her kim olursa olsun hiç önemli değil. Mevlana olsun, kim olursa olsun. Peygamber aleyhisselamın hadisini öğreneceği yolu cennete giden bir yol kabul eden anlayış var. Çocuk hadisi sonra hafif görsün diye onu taş taşıttıran bir baba anlayışı var. Bu tarafta da sanki normal bir atasözü zikrediliyor gibi, hadisleri atasözü gibi algılayan anlayış var. Şiddetle muhtaç olduğumuz şey şudur. Allah, peygamberi, Allah'a ve peygambere hizmete adanmış insanlar. Ve biz. Allah, peygamberi, Allah'a ve peygambere hizmete adanmış insanlar, biz sadece onları yüreğimizdeki sevgi açısından kendimizle beraber görebiliriz. Bizi onlarla beraber görebiliriz. Aksi takdirde ciddi bir şekilde gaflet içinde, belki de kıymet bilmezlik içinde bulunmuş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Burada Tavus'tan enteresan bir örnek var. Tabi'in ulemasından hadis-i şeriflerin bize intikalindeki süreci naklediyorum. Müslim, Sahih-i Müslim'in mukaddimesinde zikrediliyor bu olay. İbn Abbas, Büşeyr İbn Ka'b isimli talebesini oturtmuş. Ona hadis okutmuş. İşte 1, 2, 3, 4 kaç hadis okuttuysa. Sonra da ona demiş ki, sana söylediğim üçüncü hadisi tekrar et bakayım demiş. O da tekrar etmiş. Filanca hadisi de tekrar et demiş. Onu da tekrar etmiş. Sonra Büşeyr hocası İbn Abbas'a demiş ki, sen herhalde benim hadis ne demektir bilmediğimi zannediyorsun demiş. Yani böyle çok fena imtihan ettin beni. Ne soruyorsun, o numaralı hadisi oku, bu numaralı hadisi oku. Yani dinledim ben bunları. İbn Abbas'ın enteresan bir cevabı var. Müslim'in mukaddimesinden naklediyoruz. Diyor ki, evet yavrum diyor, biz Resulullah'ın hadislerini dinlerken, Resulullah adına yalan konuşmak bizim aramızda yoktu. Şimdi görüyorum insanların işleri çok karıştı. Ben neyime gerek seni bir imtihan edeyim, doğru öğren bunları demiş. Bunu sahabi basireti olarak da görebiliriz. Ya da İbn Abbas'ın Peygamber aleyhisselamdan 50 sene sonra insanların ne hale geldiğine bir belge ortaya koyduğunu da anlayabiliriz. Ama her halükarda sen biliyor musun hadisleri, aferin diye İmam Hatip'ten mezun etmemişler insanları. Bir imtihan söz konusu. Üstelik de bu şehir İbn Abbas'ın önüne oturduğuna göre tabiinden demek ki. Sıradan bir hacı amca da değil. Camiye giden bir Müslüman değil, bir sahabinin talebesi. Filan hadisi bir oku bakayım, düzgün anladın mı demiş. Bugün elhamdülillah bize ulaşan peygamber sözleri, hadis külliyatı karma bir külliyat değil demek ki. Net elenmiş, garanti edilmiş, peygambere ait, Allah'ın emaneti diye bir şuurla saklanmış hazinemiz var, Allah'a hamdolsun. Bu gayret inşallah bizde de olur. Biz de bir sonraki nesle bu gayreti, bu hadis-i şerif sempatisini aşılarız ve Rabbimize bu şekilde kavuşuruz inşallah. Böyle temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله